Doncs primer de tot, valoració de la jornada d'avui. Encara no podem parlar de dades de participació, però és una de les grans preocupacions del dia d'avui. Sí, la jornada d'aquestes hores, de quarts de 12, estarà perfecta pel que correspon a aquestes hores. O sigui, s'han constituït bé totes les taules, hi ha un parell de membres de taula que s'han adormit, que els hem hagut de despertar, però s'han constituït un quart d'hora després, i per tant tot està funcionant. I la participació, doncs bé, no està malament. En les 5 taules que he vist ara, on he anat a votar jo, doncs no pinta malament. Jo penso que i s'ha d'animar, i des d'aquí ho dic, que si alguna cosa s'ha de fer avui és votar, perquè tindrà molta més força i molta més autoritat moral, política i de tot el nou Parlament de Catalunya. Per tant, esperem que, tal com diuen les enquestes, en els últims dies s'ha anat aixecant la perspectiva de votació i esperem que Tiana es confirmi a l'alça, com quasi sempre ha estat per sobre de la mitjana de Catalunya. És a dir, que d'alguna manera, Tiana, esperem que estigui per sobre, però tot i així les perspectives ja sabem que no són especialment positives, tot i que amb l'anunci del president de la Generalitat de les eleccions dient que aquestes serien especialment unes d'importants, doncs no sé si la ciutadania doncs hauria de prendre consciència i exercir el seu dret i la seva responsabilitat. Importants ho són totes. De vegades en la campanya electoral cadascú tira una mica l'aigua al seu molí i li dona una característica diferenciada a unes eleccions d'unes altres. Són totes molt importants i torno a dir que totes les enquestes de l'última setmana apunten que es preveu bastants punts per sobre de la participació en les darreres autonòmiques. Per tant, jo crec que aquest pessimisme doncs, no està prou fonamentat. Ens agradaria que hi hagués un 80% de participació, per moltes raons això doncs, sembla que no serà. Però hi ha una expectativa positiva i animem a la població que la cobreixin, inclús sorprenguin les enquestes tirant amunt la participació, que seria el millor per tots. I què caldria fer des de l'àmbit polític per motivar la ciutadania? Bé, ara avui ja no estem a temps, potser, però què caldria fer? Què caldria fer perquè s'impliquessin en aquestes decisions tan importants per un país? Envia a la memòria un estudi que va encarregar, si no recordo malament, el mateix govern de la Generalitat, després de les anteriors, justament perquè la participació s'havia situat pràcticament al 50% i això va ser un cert toc d'atenció, i en aquell estudi sortien moltes coses, que totes estan relacionades amb la diguéssim, confiança, amb la credibilitat, amb la utilitat que la política, les eleccions, les institucions donen al ciutadà. Quan la confiança, la credibilitat, el prestigi i la utilitat queda malmesa per raons molt diverses, doncs la gent tendeix a desanimar-se. D'aquell estudi i d'un altre que ha sortit posteriorment, ara molt recent, de fa un parell de mesos, hi ha una dada també molt interessant, i és que sempre s'atribuïa que en les autonòmiques de Catalunya la gent no votava perquè no li donava importància al Parlament de Catalunya i en canvi votava més a les generals perquè la majoria de gent confia més en el Parlament d'Espanya. Doncs bé, un darrer estudi diu que en l'àrea metropolitana de Barcelona té el mateix tipus de descens de votació en unes autonòmiques que en l'àrea metropolitana de Madrid. Per tant, bé, són comportaments que tenen un cert estàndard i està molt relacionat amb el que et deia abans. I com estimular més la participació, doncs està molt lligat a això, a la credibilitat, confiança i prestigi, que jo crec que la classe política en general se'l mereix, però que unes minories molt despaleres, molt delictives i molt egocèntriques amb el mes en aquests darrers anys. Penso que aquest és un factor negatiu, però que jo reivindico perquè ho conec. La gran majoria de gent que treballa en la política és molt honesta i, a més, habitualment molt sacrificada. També aquests dies s'està parlant molt de la necessitat de la reforma de la llei electoral. En aquest sentit, també doncs, recolzaria aquest ànim per realment impulsar una llei que fa molt de temps que s'està intentant tirar endavant? Sí, aquesta és una de les vies que els experts han apuntat, de reformar la llei electoral perquè la gent, el votant, el ciutadà, tingui una visió més directa de que el seu vot va allà on vol que hi vagi. No? I això doncs, té a veure una mica amb llistes més obertes, amb circunscripcions electorals potser més petites, amb limitació de terminis o de mandats per presentar-se, posar una certa limitació. Per tant, que el ciutadà vegi que el seu vot va molt a aquelles persones, a aquelles polítiques que vol que faci, i no a una sigla tan genèrica que igual doncs, després no se sent representat. Penso que és una línia que s'hauria hagut ja de treballar a Catalunya. Això es costa molt, perquè és un tema molt delicat i molt complicat, però en el proper mandat crec que toca ja fer una llei electoral de Catalunya Vàries comunitats ho tenen, nosaltres no ho tenim, però seria un element per animar la participació. Molt bé, doncs Emili Muñoz, alcalde de Tiana, moltes gràcies i bona jornada electoral. Molt bé, a vosaltres.